हटके, जरा बच बच के मारे जब झटके गोरिया तू, कमर पल खा जाए कयामत आ जाए, कमर पल खा जाए कयामत आ जाए। हे देखो जब पलटके जिया मेरा भटके, जरा बच बच के मारे जब झटके गोरिया तू, कमर पल खा जाए। छूने तो दे आज, छूने तो दे यार इन्हें मुझे भूले से, दूंगी मैं एक रोज तुझको हुस्न का गहना, अब नहीं मुमकिन है जाना दूर यूं रहना। बाबू जरा हटके जिया मेरा भटके, जरा बच बच के मारे जब झटके कर पल खा जाए, कयामत आ जाए कमर पल खा जाए। जाना तेरी बात में, होश में कैसे रहे हम ऐसे आलम में, है बड़ा मुश्किल संभलना ऐसे मौसम में। पल्ली जब झटके जिया मेरा भटके, जरा बच बचके मारे जब झटके गोरिया तू, कमर पल खा जाए कयामत आ जाए, कमर पल खा जाए।